से है चल रही, क्यों ठहरी है मेरी जिंदगी, खो रही चीज जो थी जीने के लिए लाजमी, तुम जो मिले पल दो पल के वास्ते, रब ने किए जुदा क्यों दिल के रास्ते, रब्बा करेगा तू प्यार एक दिन, रहेगा तू यार के बिन, जानेगा तू है दर्द क्या, रब्बा दूरियों के मौसम सारे देंगे जब आंसू खारे, जानेगा तू है इश्क क्या, रब ने किए जुदा क्यों दिल के रास्ते, रब ने किए जुदा क्यों दिल के रास्ते, रब्बा करेगा तू प्यार एक दिन, रहेगा तू यार के बिन, जानेगा तू है